business if it's momentary. I wanna chop it a gag if it's a bottle of black. I wanna strike the sack, I need the fans from it. I wanna shot in the dag, I wanna make the Mac. I wanna live the app, I call the ends on it. I wanna take the truth, do it ever lands on it. My God given insanity, it depends on it. How I feel, how I feel, how I feel. I wanna heal. I'm a hammer that I turned up challenger. I wanna keep all of your sham in a canister. The US fire like the same bit salinger. I'm the pig on the Chinese calendar. I got a shallow like a 5-8 caliber. I wanna move like a new salamander. I live a carry on cause a real scavenger. That's why I'm tearing you, keeping me from me. Hit me for the day, for the lie that you suffer to come by. Take to my sky, never wanting, only one day to live out of reach. Sloping family, short to tall, 1 to 3. Swallow the key, in their footprints I will follow. I'm gonna hit your business if it's momentary business. I'm gonna hit your business if it's momentary business. I'm gonna hit your business if it's momentary business. I'm gonna hit your business if it's momentary business. Piąty dzień sierpnia i powoli wracamy do takiej rzeczywistości, chociaż ten weekend wypełniony był atrakcjami muzycznymi, festiwalami. Z jednej strony Off Festival, z drugiej strony Salt Wave Festival również. I na północy i na południu się działo bardzo dużo. Również na antenie Trójki relacjonowaliśmy wybrane koncerty, ale przede wszystkim można było usłyszeć audycje plenerowe, festiwalowe. No ale cóż, wszystko co dobre szybko się kończy i trzeba kolejnych dobrych rzeczy szukać. Myślę, że jeszcze na tej mapie festiwalowej jest kilka takich punktów, które warto odwiedzić i wpisać w swoje wakacyjne plany. Rozpoczął się sierpień, sprawdzamy pogodę, co dzisiaj przyniesie dzień. Przede wszystkim chmury i deszcz. W poniedziałek na zachodzie zachmurzenie umiarkowane, okresami duże i miejscami słaby deszcz. Na pozostałym obszarze zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i przelotne opady deszczu, a także burze, głównie we wschodniej połowie kraju. Tutaj należy mieć na baczności. Opady punktowo nawet do 25 mm, a na termometrach od 14 stopni, czyli całkiem rześko na Podhalu, 18-19 w centrum oraz na północy 23 stopnie na zachodzie. Tutaj jest najcieplej i najwyższa temperatura będzie notowana, a ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 996 hektopaskali i przewiduje się wzrost ciśnienia. Shook. And all the things we talked of. Ja zostaję sam, dobrze mnie znasz i wiesz, że często tak mam. Zamykam się w sobie, pod górkę robię. To tylko czasowy stan, rozpuszczam kolejny dzień. Nie zwracaj uwagi, wszystko w porządku. Mam gotowy plan, odwrócę dziś nasz los, napiszę na. Na drugie mam, napiszę też, że nie mam pojęcia, jak mogłem przegapić twoją twarz, przez palce puścić tyle lat. Kręciłem gdzieś daleko stąd, pełne kieszenie słonych błędów mam. Bierzesz to wszystko, a ja mam już plan, odwrócę dziś nasz los, napiszę na. Wszystkim byliśmy okej. Napiszę, nie martw już się, na pewno znajdę na to lek. Na tych kilka słabszych dni, kilka gorszych chwil, kilka groźnych min, nie znam ich. Odwrócę dziś nasz los, napiszę na. Rubens i Odwrócę los to za nami w ramach Coś mi świta w Trójce, 16 minut po godzinie czwartej. Sprawdzamy zgodnie z tradycją kalendarium rok 1735, piąty dzień sierpnia, od tej daty właśnie rozpoczynamy przegląd. Nowojorski drukarz, wydawca i redaktor i dziennikarz John Peter Zenger został uniewinniony od zarzutów o działalność wywrotową i zniesławienie Williama Cosby'ego, ówczesnego gubernatora kolonii Nowy Jork. Proces stał się znaczącym i ważnym czynnikiem w rozwoju wolności prasy na kontynencie północnoamerykańskim. Rok 1858 zakończono kładzenie pierwszego transatlantyckiego kabla telegraficznego, dzięki czemu można było połączyć kontynenty. Rok 1923, tutaj dwa wydarzenia już z polskiego podwórka. Założono klub piłkarski Concordia Knurów, a także Muzeum Okręgowe w Bydgoszczy. W 1960 roku w czasie Mistrzostw Polski seniorów w lekkoatletyce rozgrywanych na stadionie leśnym w Olsztynie Józef Schmidt ustanowił wynikiem ponad 17 metrów rekord świata w trójskoku, a w 66 roku rozpoczęto budowę World Trade Center w Nowym Jorku. Mamy też rok 1976, czy raczej mieliśmy. Wówczas powstało Grudziąckie Towarzystwo Kultury, a w 2010 roku Sejm RP przyjął ustawę o ochronie informacji niejawnej. Mamy jeszcze 2016 w Rio de Janeiro. Rozpoczęły się 31. letnie Igrzyska Olimpijskie. Wówczas polscy sportowcy zdobyli 11 medali, w tym 2 złote. Bilans z Paryża to jak na razie 5 medali. No, idzie słabo. 18 minut po czwartej to Coś mi świta w Trójce i The Cult, She Sells Sanctuary już teraz powoli się rozbudza razem z nami. Alice Merton w trójce, dziękujemy. 25 minut po godzinie czwartej. Zwykle po godzinie piątej zajmujemy się tematami muzycznymi, ale myślę, że w ramach kalendarium muzycznego warto również odnotować przed godziną piątą dwie informacje. Po pierwsze, rok 1966 ukazał się album Revolver grupy The Beatles, a po drugie, 5 sierpnia w 1964 roku urodził się Adam Yauch, czyli MCA, członek zespołu Beastie Boys w latach 1981-2012. Zmarł 4 maja 2012 roku w wieku zaledwie 47 lat. No to teraz Beastie Boys z albumu Hello Nasty, czyli Intergalactic. chciały pić, bo mi znowu pompuje mózg. Odejdź tu. Powiem, że już będzie dobrze nam. Nie ma tego złego, co nie zjadłem sam. Szybciej bić, endorfiny krzyczą, jakbyś chciały pić. Powiem, że już będzie dobrze nam. Nie ma tego złego, co nie zjadłem sam. Nawet gdy puls nie chce szybciej bić, endorfiny krzyczą, jakby chciały pić. Bo coś mi świta w sieci. Jacko, Brando i Jamal, czyli endorfiny, to już za nami. 33 minuty po godzinie 4. Sprawdźmy, co słychać w sieci, o czym piszą portale. Polskie Radio 24.pl informuje, że Izrael przygotowuje się do ataku Iranu. W gotowości są systemy przechwytywania pocisków. Samoloty patrolują niebo. Ministrom rozdane telefony zostały satelitarne. A dla dowództwa przygotowano super bunkier. Testowano też nowy system alarmowy dla ludności. W gotowości do przechwytywania pocisków Ziemia-Ziemia dalekiego zasięgu z Iranu i Jemenu jest system strzała. Podobnie gotowe do obrony są systemy Proco Dawida i Żelazna Kopuła. Niebo nad Izraelem patrolują myśliwce. W dyspozycji są wszystkie rodzaje izraelskich sił zbrojnych. W wirze przygotowań i dyplomatycznych rozmów są także sojusznicy Izraela i o tym można przeczytać na łamach Polskiego Radia 24.pl. Również Ministerstwo Spraw Zagranicznych wydało ostrzeżenia. No, raczej ten kierunek świata odradza się wyjazdy do tego regionu, ponieważ no, sytuacja jest bardzo poważna i zagrożenie jest dosyć wysokie. To też należy wziąć pod uwagę przy okazji planowania różnych, no, w tym przypadku wakacyjnych destynacji. Sytuacja jest bardzo napięta i o tym na polskieradio24.pl można przeczytać. To teraz jeszcze dla odmiany coś optymistycznego. 11 par powiedziało tak, prawdziwy festiwal miłości, czyli Poland Rock Festival. Białe suknie, garnitury, trampki, a nawet piracki kostium. W takich strojach nowożeńcy mówili sobie tak i wchodzili na drogę małżeńską, wspólną drogę. W czasie 30. jubileuszowej odsłony największego darmowego festiwalu w Polsce. Sobota to był ostatni dzień festiwalu na lotnisku Czaplinek-Broczyno. Oprócz dziesiątek koncertów, spotkań z pisarzami i artystami, mistrzostw gier planszowych czy szkoleń z pierwszej pomocy, uczestnicy i uczestniczki mogli w tym roku również na zawsze odmienić swoje życie. Marszałek województwa zachodniopomorskiego udzielał bowiem ślubów chętnym parom. Polskie Radio 24.pl o tym informuje. A teraz Tears for Fears, Head Over Heels, to przed nami. Wszystkiego najlepszego przy okazji tej nowej drogi życia. Oczywiście przekazujemy drogą radiową. Na zegarze 35 minut po godzinie 4. Coś mi świta w Trójce. Black Keys już za nami. Martwi forma polskich sportowców na tych igrzyskach. No, właściwie większość pewnianków jak na razie bez medali, chociaż pojawiają się również sportowcy, którzy potrafią zaskoczyć, tak jak na przykład w kobiecym boksie. No ale dzisiaj również w trójce, w porannym zapraszamy do trójki. Rozmowa z Moniką Pyrek. Na pewno Państwo znają to nazwisko, no bo ta sportsmenka dostarczała wielu emocji sportowych właśnie w związku ze swoimi występami, więc po godzinie 8 będzie można usłyszeć rozmowę z Moniką Pyrek, która specjalizowała się w skoku o tyczce. Przypominamy, honorowa ambasadorka Szczecina w ciągu kariery 68 razy poprawiła w rekord Polski, olimpijka z Sydney, Aten, Pekinu i Londynu. Poranne zapraszamy do trójki między 6 a 9. To tak, żeby no jakby to jest oczywiste, ale żeby nie było żadnych wątpliwości. Natomiast teraz za 15 minut 5 i u nas Jordan Rakey i Flowers, czyli artysta, na którego warto zwrócić uwagę. Twice now I know it could. When I looked into your eyes, for the first time I had seen the better half of me. Now I say ready, 'cause all my life I waited to feel my

Właściwie od 1996 roku to nagranie nas pobudza, ale też porusza. Jimmy Rockway, Virtual Insanity z albumu sprzed lat.